på sorgsen, varför du är min vän. Börjar du inse nu att vi båda, ja och du, kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy min vän. Judy min vän, du älskar saker, villa, tv och bil. Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil. Våra mönster går isär, låt mig säga det så här. Jag kan aldrig bli den man som du behöver, Judy min vän. Hurdan är jag, låt mig förklara, lever för stunden, en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill jämt känna jag är fri. Judy min vän, din dröm om pengar tycks mig liten och trång. Min dröm är drömmen om gröna ängar, vindens lek och en sång. Kanske jag ändrar mig, då hörs jag. Då ska jag presentera mig som din Mr. Medelsvensson. Judy min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen. Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy min vän. Hurdan är jag, låt mig förklara, lever för stunden, en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill jämt känna jag är fri. Judy min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen. Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy min vän. Judy min vän.